mushrike ak jonnent illa fitnatan lil ladina kafaru ludur mu nek natou rek ci ñi nga xamne ñoy wedd yalla subhanahu wa ta'ala lolu motax ñu andil leen limbo bi waaw ayajuz kullu mi'atin minkum an yaktu bi wahidin minhum thumma takhrujuna minan nar lolu la abu jalil waxon mu ne xala timé bu nek ci yeen dañu mëna ñëpp melna malaka génné ko mu génn bu ko défé mu ñëbal leen li ci def su ko défé ñu daal di génn sawara tabarakallah tafsir qurtubi jikko fuk ak joom ñen wama ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladina kafaru mutax li yastayqina ngir mu am lu ko woor ngir mu woor lu alladina utul kitaba ñin joxon téré mudi al yahudu wan nasara li yastayqina alladina utul kitaba ñi woor lu ñu woor leen ni anna hadha al qur'an min indillah إذ يجدون هذا العدد في كتبهم المنزلة لتخ ني داف ني فوك لا اك جوروم نينت ناخ نيغا خامني ньо امون تيري بو نيوك بو نو خوله تي سين تيري دا نا غيس نمبر بوبو بو نكو سيتا في غيس كو موتاخ نمبر 19 ام اي اسرار اك اي سيكريت موت يو خامني يو باري باري باري لا تي نيك تي بير تيري سونو بروم تبارك وتعالى جين كو ني جوخن كو واو دو وختانو بينتي نا ناخ نييب بوكو نيوكو ويزداد مدلك الذين امنوا نيغم ني دالكو ايمانا غم ويزداد المؤمنون تصديقا لله ورسوله نغل غمات تبارك الله ويزداد الذين امنوا ني دالكو ني دالكو ايمانا غم بوكي غم داي دالكو داي وانيكو غم الايمان داي دالكو day wagniko mo taxone ñu tabarka allah defone sun waxtan wobe ci dewon ko du'ful iman nga xamne da ngay am iman bu fort waye nda sori place yi yok iman bu sori senen ba iman ba jax tak bu ne gonu ko jigen man na dem ba far tabarka allah nur won nek ko bax bu sonu jot lu yaatu te fat waye jikki jikki rek bu sori nak geewu yoyu di andak ñeneen bu mu yag rek nga gis mu muri bob ba ndaysan nek fam nekkon perte adiyam perton ci lolou moy togn ji gëna reuy ci kaw suuf togn suñu borom dugg ci mbirum diinam yag nak jennat ci lolou ñu wax murtad dafa jar ray dugg ci alquran mokal kum yag nga fatte ko yunus neena bakkar gi gëna reuy ci bakkar yi moy bobu lu koy waral nak moy sori jawul iman tabarakallah mo war nek suñu ñaaral waxtan ca kasset ba inshallah ngeen jéggal ñu wayazdad alladhina amanu imanan wala yartaba tudut fi kitab الذين اوتوا الكتاب من جخ تيري اليهود والنصارى والمؤمنون ينيب كين دوتي ام سيكفا وليقول سكد في موخ الذين في قلوبهم مرض ني سين خول فيبر نيوم ني نيك اي نافق لي ني واخ والكافرون اندكو يفر ما شاء اراد الله بهذا مثلا واو يالا لو تخ موي واخ اي نمبر 19 واو يالا لو تخ موي واخ لي ما شاء اراد الله بهذا مثلا يلا بي موي مو جميع كسو داري سبرام نمتل الا هو كل يلا وما هي الا ذكرى للبشر وما هي الا ذكرى للبشر نيكو نودول فاتلي اك واراتي ريك نغي ميندي موكي تك لن سين بارام سي اي فنوير اك بن سوره المدثر ñaan sunu borom tabaaraku ta mu may ñu ñu yenn ci jamm fanan ci jamm mu nangul ñu sunu koor insha allah bu ëllëgë ci waxtu wi dana ñu del ci ay jojji mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defem sen radio ci tay tafsir ñu leen defal bis bu jot ci waxtu wi delu sunu ci katam sunu borom tabaaraku ta'ala di leen ko dektalat ñen ci and ak sen mbokk aliyun sall ñu ñaan sunu borom yalla nangu sunu koor nangu seeni koor nangu sunu jëf yu baax ci wëru koor gi yépp bu koor gi dem yalla ñu fi bayyi buy delu ci yalla ñu fi fekkat yalla yalla defar seeni mbir te defar sunu mbir ñu ngi won ci suratu al mudaththir amon nañ ci ñaar fukki aya ak ben wala bok fanweri aya ak ben ngeen deggal ci sunu borom di waxe wama ya'lamu junu darabbika illa hu وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ di wax ne amul benn doomu aadama bu xam soldaari yàlla yi nu mu toll ci bari waay ku dul moom yàlla ndax lépp loo xam ne ci kaw suuf la nekk loola lu tàggatu la nekk soldaari suñu borom tabaraka taala moo tax bi Abu Lahab wala Abu Jahl bi mu waxee Quraysh ne leen fa alaxira bu ngeen ma téyelee nangami malaaka ma téyel leen yi ci des suñu borom tabaraka taala ne ko wama yaclamu junud rabbika illa hu nombre bi ngeen jël defe ne mooy malaaka yi te foofu la yem suñu la téyelee lii yow nga téyelale ngeen génn sa wara yàlla ne ko wama yaclamu junud rabbika illa hu wama hiya illa zikra lil bashar kala bax na rek loolu ngay wax nit koo xam ne kii danga koo tere mu bañ léeg-léeg da ngay tere nit benn mbir mu bañ nga tere ko tere mu bañ nga ne ko waaw bax na rek loolu mooy kàlla fii kàlla bax na rek wal xamari giñ naa ci weer bi yàlla mu ne wal xamari giñ naa ci weer bi wal leyli ak ci guddig yi is adbar bu wonee ginnaaw di dem xiina walla bi zulmatihi zahiban wa subhi maa ngi giñit ci suba gi isa asfar su bët setee bu bët setee isa taballaja wa adaa wa nashara diyaahu ala al arja su bët setee asfar istiraar moom nañu wax bët bu set ñu ne bët set na bët set na ci wolof mooy loo xool lu nekk xam lu mel lu ñuul la wala lu weex kon sa bët bi set na ñu ne kon bët set na yàlla ne ne mi ngi ci suba gi su bët setee yàlla li ngay giñ mooy lan mu ne innaha jahannama la ixdal kubar benn la ci yu mag yi nga xam ne ay balaa lañ te di xaar yëfër yi innaha inna jahannama la ihda al kubar la ihda al dawahi al kabira wal balaya al qatira benn la ci yu nett yi nga xam ne ñu ngi xaar yéefar yi subhanahu wa taala abu xiyaan mu ne yàlla dafa giñ ci yooyu mu giñ tashrifan laha ngir darajal ko maggal ko ak wane kiimtaanam ak kattanam ci yi nga xam ne moo am ci kaw suuf wane ci ne jant beeg weer wi ñaari mbindeef lañ ñu yàlla moom dañuy yëngatu di wane ginnaaw di yëngatu di ñëw muy fas guddi ak bëccëg noonu la Abu Xiyaan firee aaya jooji tabarakal naxi nadiran lil bashar nee na loolu tam war naa nekk nadiran di xupp di waaraate lil bashar ci mbindeef yi ngir ñu ragal seen borom guddeeg bëccëg sa waraw jahannama loolu war naa nekk nadiran lil bashar di xupp ak tiitloo ñi nga xam ne ñoo di mbindee fi kon nag liman shaa minkum ku mu neex ci yéen an yataqaddama na góorgóorlu ku mu neex ci yéen tem bëgg a jëm kanam jege ji boroomam na góorgóorlu aw yata axar wala mu bëgg a def ginnaaw loolu moom jarul góorgóorlu waaw wal murad bi taqaddum wa taaxur asaburi ila alxayri wa taxalluf anhu ñaar yooyu dong nag moom li man saa aminkum an yataqaddam aw yataaxar kenn munta taxaw fi nga taxaw daaw ba ca ëllëg si nga taxawaat an yataqaddama rek aw yataaxar képp ku yëgul na jëm nga kanam yëgal na jëm nga ginnaaw waaw ko yëgul ci sa bopp benn soppiku yëgul ci sa bopp benn avancement yëgal na tardé nga yëgal na tardé nga liman shaa minkum an yataqaddama aw yataaxar kenn ku ne di koor gi ñëwee daaw fekk la si bi mu ñëwee ren fekk la si nga mel na nga meloon di def na nga daan def di wax la nga daan wax di dugg fa nga daan dugg yegal ne dart nga fukki wer ak ñaar teet yataakhar delu ba ginaaw koor gi bu ñew da wara fek nga gëna jambaare bi la fecce daaw ñewat bërel da wara fek nga mel keneen ku bukk tekk nga mel fu koor gi dem ci suñu borom mëna netti nako yalla diw day daaw fek nako mel nangam waye rin ji dama demé xamé wumako nafa ko liman sha minkum an yataqaddama aw yataakhar yalla muna man de bama demé ran fek na nogay yu gatt rek la don sol daw bu mo fay joge yu yarax rek la don sol daw letto kawari bopam waye yalla ren gi dama demé danaka koor ne yalla danaka xamé wumako mom dal dama ñew ren fek ko mu wad do sir bu jot beccet dojar ya ñeriyam sol dafa jot bu mur loxom yep ba nga stiku jare mom dal bu ñew da fek mu mur yaram wu yep tabarakallah bayin litiyam dan litto waye it yu xonk yama ci dan gis gisumako beut yi lam ci dan rudd rudd ko ci koor ji wax lolu kon koka ñi ngi bok ci ñinga xamne an yataqaddama dafa jëm kanam aw yataakhar nak moy yalla man de kima gis xana du sa jamm mo fa bayi won mune ha mune daw bamay dem dal ni la ko fekki won waye ren ni man dama ci jaxle sax lolu la fi koor di wut ci lolu la fi jant bi di wut ci lolu la fi wer wi di wut ci dañ fi xol ci luñu net liji tabarakallah wax ko sunu borom tabaarak wa ta'ala haj ibrahim saxo rahmatullahi alayhi wa radi anhu jangale kat bi neena sunu xeye nañu yett ne jant bi da fay ñew pour filmi neena luñu yendo rek bu agge net liko sunu borom ñu dañ ci filmi yeb yamul khiyamatu ñu dabal ko kon nak liman sha minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar suratul mudaththir aya fanwer ak juroom ñaar na ngeen xam ci goor goor lu daaw ba tane rek ci yafus ba ñak fukki wer ak ñaar ñun ñep kullu nafsin bima kasabat rahina ba kan bu ne la koy yagal yawmal khiyamati ëlëk mom mo koy def ba kan bu ne kullu nafsin bepp ba kan rahinatun day nek ku ñu tayle bima kasabat ci lim fagu kullu nafsin mahbusa bi 'amaliha marhuna 'inda Allahi bi kasbiha wa la tafukku hatta tu'addi ma 'alayha min al-huquq wal 'uqubat bakkan bu ne dal bo demé la la yagal fa sunu borom moy ak yi nga gadulon nit ñi bala nga fa djugi da nga rek la yeb kullu nafsin bima kasabat rahina ak yi nga don amel nit ñi soxna ci ngay denc ci kër gi ak yi nga ko amel te mutu bu yamal khiyam bala ben djego sekki dang ko regle ba mat way yow ak yi nga amel jeuker te mutu bala nga sekki djego dang ko matal yamal khiyam ba mat ak ndekendo yi ak liggeeyu kay yi kenn ku nek ci ngay liggeeyi ak yi nga amel say morom dekendo ye ak tay ci juma ye ak jakkay ye yoy yeb kullu nafsin bima kasabat rahina kenn ku nek la lay yagal ci taxaway bu euleuk moy la nga xamne moy ak yi nga amel nit ñi gisa nga ko xamne dang ko rom rek ne ko assalamu alaykum fayul amel na la ak de to fi yowul qiyamé dana wër ba gis la ne la wa alaykum assalam wa rahmatullah bis sangam ci waxtu sangam da nga ma romb won nuyuma te fayuma la won sama borom ne suma la fayut duma dugg aljanna motax ma la dun wër fo amé sans gis ko fo amul sans do gis bo gis nak da nga yag ci biti lol nit ñi dugg aljanna ay ati at nga nek ci biti di wër ko la nuyu won te fayuloko kullu nafsin bima kasabat rahina nit ñi leg leg da nga romb ñu ne ko assalamu alaykum mune la ndaw waaw assalamu alaykum mune la ndaw amel nga ko wa alaykum assalam wa rahmatullah jo xamne yowul qiyamati dang ko fay kon nak kula wax assalamu alaykum dang koy wax wa alaykum assalam wa rahmatullah wa idha hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha yalla mune illa ashab al yamin bamu def wa ndey jor wa droit illa ashab al yamin moy as-su'ada min al-mu'minin ñom fainahum fakku riqabahum wa qallasu min as-sijn wal 'adab bi ta'ati bil iman wa ta'ati ar-rahman illa ashab al-yamin mun ashab al-yamin rek ñom ñoo gor gor lu ba jexal ak yoyé mucc ci mbugulam yowmal xiyamat mucc ci kasab sunu borom ba muñu wax jahannama gëm yàlla lañu def nangu koo topp ku leen nuyu ñu fay ko ku ñu amel aq jéem a doxal aq ragal lool ay aq ci àdduna si ba amee lu ñu kenn aq door dem alaaxira illa ashabal yamin ashabal yamin nag fi jannaati yatasaaluun ñu nga ci biir aljanna di laajante fi jannaati yatasaaluun ña nga nekk ci biir aljanna di laajante ni ñuy laajanteel anil mujrimina ca toñkat ya kàccoor ya nit ñu dëng ña anil mujrimin mujrimoon yi nga xam ne dañ daan dugg ci jàkkay jël dalli jaamu yi di dugg ci oto yi nangu alali jaamu yi di rey nit ñi di jël seeni alal mujrimoon yi nga xam ne yàllay santaane duñ ca nekk la muy cere duñ ko bàyyi mujrimoon yooyu la ña nga xam ne ñooy ashabul yamin seen leen ci biir sawara bu ñu wax saqar ñu daal leen di woo ne leen ey maa salakakum fi saqar lan moo leen dugal sawara woowu ngeen nekk muy saqar man lasi adqalakum jahannam wa jaalakum tazuquuna saciiraha waaw ma yéen lu leen dugal foofu albahra day wax ne su'aaluhum su'aalu tawbiix wa tahqiq wa illa fahum aalimuuna man lasi adqalahum annaar mu ne laaj bi laajub reetaan la rek waaye ku dugg sawara ku ne xam nañ lu la fa dugal tafsir al bahr moo ko wax ci jukki juróom ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom ñett fukk maa salakakum fi saqar waaw yéen lu leen dugal sawara ak dugg aljanna nim yombe dugg aljanna nim yombe yéen lu leen dugal sawara gaa ne leen bank leen seen baram waaw ñu limal leen li ñu tax a dugg sawara ñun tam nañ bank suñu baaram moytu li dugal ñuy sawara moytu li dugal ñuy sawara inspecteur Joxane day wax ni lu waay def dee su dekkee bàyyi ko amatul doy na tudd mag inspecteur Joxane moo koy wax tabarkàlla yàlla yàlla yokk ko wér ñii dafa am ñu leen laaj ñu leen yéen ñu leen dugal saqar sawar woowu ngeen nekk nu ngeen def ba dugg fi ak dugg aljann ni ñu yombe ku def nangam dem aljann ku def nangam dem aljann waaye yéen ñu leen dugal foofu gaay ña nekk biir sawara ña nekk biir saqar ne leen bank leen seen baaraam ñu wax leen ñun li ñu fi dugal lii yowmal xiyaam lay am ñun nag demaguñu man déglu bu baax la leen fa dugal ñu bàyyi ko ndax duñ fa dugg la leen dugal foofee buñ ko moytoo ñun buñ fa dugg waaye suñ ca nekkee nag fu gaa yi dugg ñu dugg fa soo toppee ci oto chauffeur bay conduire tabarkàlla nga topp ci ginnaawam may ko distance lu mu def rek def ko su ko defee fu mu dem nga dem fa bu jëmee Thiès régleel rek ci moom saa boo gisee lampam ñu fonk yi ci ginnaaw tàkk rek ñu gëm ne ab kàmb la jub yow tam def ko mu dugg ci kàmb gi ndànk génn nga dugg ci ndànk génn rek yaag moom rek ilaa Thiès nit ñi ñu baax ñu nuun lañ leen di toppe jéem a teg seen tànk fañ ko teg rek su teggee rek nga teg su àggee boo toogee diir ak lu rek la saxaar ci ngaay naar ci ngaay waru naar ba tabarkàlla saxaar ci ngaay naar ci ngaay yàlla nu yàlla dimbali suratu al mudassir aaya ñun fukk ak ñaar ñu leen dugal sawara xaaloo ñu ne bokk na ci li ñu dugal sawara lam naku min al musallin bokkuñu woon ci ñi daan julli loolu lañ njëkk wax lam naku min al musallin lam nakun min al musallina fi dunya li rabbil alamin daawuñu julli loolu mooy bi ci njëkk lu leen tax a dugg sawara ñu ne bànk leen seen baaram ñu limal leen ñi ñu tax a dugg sawara benn lam nakku min al musallin ñun bokkuñu wuñ ci ñu doon julli ñun daawuñu julli loolu mooy bu njëkk ñu leen waaw ñu ne walam nakku nutimul miskin daawuñ jox ab miskin lu mu lekk lu miskin lekk mosuñoo yitteel la ñu mas a am rek yemale ci suñ bopp ndax ñàkk a julli ga moo ñu juraloon ñu nay ñàkk a julli ga moñu juralon ñu nay waaw lam naku min al musallin wa lam naku nut'imu al miskin ma abidna rabbana wala ahsanna ila qalqihi min jinsina jaamuñu suñu borom te ñi nga xamne suñu mbokk lañu won nek nit ñeñun daaw ñu def lu baax ci ñoom mang leen seen baram muy ñaar wa kunna nekkon nañu nakhudu bi khus ci ay tiaxan ma al khaydina fu sabar ma sa amé ñokay tax fu simbu ma sa amé ñokay tax fo mo ma sa dem rek bo xolé seen ñi wa kunna nakhudu ma al khaydina fu tiaxan kat ya ma sa nek kunna natahaddathu bil batil ma ahli al ghawaya wad dalala wa naqau ma'ahum fi ma la yanbaqi min al abatil borom tafsil neena wal qawd huwa kathratu al kalam bima la yanbaqi min al batil wa shubuhihi wa tafsir at tafsil li ulum at tanfil tajukim ñentel mun al qawd moy wax ju bari jo xamne amul njariñ amul tiyaba tabarakallah amul khalif bu dagal wa kunna nakhud ma al khaydin fi taxan kadi ma su dug rek ñu and fa ak ñom ñet ñetti bakkar wa kunna nukazzibu bi yawmiddin ñu daan weddi bis bi ñu taxaw tay muy Allah xiyam wa kunna nukazzibu bi yawmiddin nukazzibu bi yawmil khiyama wa bil jazaa'i wal mi'aad kuñ ma sox Allah xiyam ñu nako ah rek ndey fan ñent yi lañu wax ne mo leen taxa dug sawara hatta atana al yaqin badidik hatta atana al yaqin hatta ja'ana al maut wa nahnu fi tilka al munkarati wad dalalat mokki ñi neena ñent yi mo leen duggal sawara daw ñu ne daw ñu julli daw ñu def lu rafet ci nit ñi fu taxan ma sa nek ko xol seen ñu akum pop te gemu ñu won yowma diim al akhirah hatta atana al yaqin badidik al yaqin fi moy al maut yalla mu ne mo ngof yene ci deg de nak deg ngeen ñent ñin ñi lim ne mo leen taxa dem sawar ñu ne waaw mu ne legi nak deglu leen ma wax leen sunu borom mu ne deglu leen ma nak bi wa sawara laaje wa al janna biñ laaje wa sawara ak bi leen wa sawara tonto legi nak may leen ma sammi ci sama kaddu ñu ne ko waaw mu ne fama tanfa'uhum ñi munu leen jariñ shafa'atu shafi'ina ramu ñi ramu ëlëk fama tanfa'uhu munu leena jariñ shafa'atu ramuk ash-shafi'ina ñi ramu ëlëk ñi kenn munu leena ramu yalla neena ñi shafi'ina yi munu ñu leena ramu man kana muttasifan mithli hadhihi sifat fa innahu la tanfa'uhu yawm al-qiyamati shafa'atu ash-shafi'in fi lolu la tafsir kat ba wax tabarakallah mudi ibnu kasir ca mukhtasar ba jukki bi ñettel ca la nek fatum juroomi teber ak juroom ñaar fuk ak ñett ñu ne ko lutax mu ne ko kep ko xamni ki melo yi ñu limon nek na ci yow yalla wax na ca kaw neena ñeena ra ramu ëlëk ñoom duñ la mëna ramu li anna ash-shafa'a inma tanja'u idha kana al-mahallu qabilan fa amma man wafa Allah kafiran fa innahu mukhalladun fi an-nari abada waaw école ene fi dañuy jang ba année scolaire bi jeex ñuy def ay bfm wala bac sonu ci lool nga gis élève bo xamni fi ñu laajé 10 manam so boole won point yépp ñu dal légui dañuy laaj 20 xale bi gor gor lu ba am 9.5 lolou ko defé professeur yi buñu dé ñu baax dañ koy répéter dañ koy yéggal bi maana am na ñuy def brevet bëssé wala bac ñu leen manki di genn wala point ñu leen wuti ay téméri téméri point ñu nga xamné moy moyen bi xaj bi genn wala point mo leen ko ti am waaw professeur dal dajé dal koy may genn wala point bobu ndax lolou du yak am njangam du ko té xam ñu dal di jël genn wala point bobu dal di ko koy may lolou moy dañ ko repéter dañ ko yéggal yowmal khiyamati ci gor gor lu ci aduna ba dem fa nga xamne liko tey duggu aljanna moy genn wala point dañuy fekk ku baax ci doomu adama yi ko xamne mom nekkuton ci ay jaxan ba dem yawmul qiyam am 20 sirve sunu borom terale ko mu may genn wala point kok nga xamne moy nu kokku ñu ram ko yegal ko ci waye école yi do fi dem mukk fekk élève bu milar ba nga xamne dañuy laaj ñaar fukki point mu indi juroom ñaar lolu professeur yi ñi muñ ko répété ñi muñ ko yegal kenn muñ ko yegal hatta kokku ma nga yaakar ni bu fekke ne nun la ministre bi yor éducation nationale sax defé na ni ay pexé yegal ko dina ko jafé waaw lolu kon lolu yalla lay wax ni ñi dañu gor gor lu waaw julli amuñu moyen def lu baax ci nit ñi ñu dem ci amuñu moyen moy tan dikuy munkarat ñu dem ci amuñu moyen al iman bi al akhir ñu dem ci amuñu moyen legi fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i fama lahum mu ñoom lu leen jotone sax ani tazkirati mu'ridin ba bu warati jugan ñu dumoy yu ko bañ ko faale bu warati masan juk annahum humur ñu melni ay mbam mustanfira di daw melni mbam ñuy daw nafira wa sayda